महाभारत वन पर्व त्रशीति तमोध्याय कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों की महत्ता का वर्णन। पुनस्तिवाच तथो गच्छेतराजिंद कुरुक्षेत्रमभीष्टतम पापेभ्यो तत्र मुच्यन्ते दर्शना सर्वजन्तवः। पुलस्त जी कहते हैं राजेंद्र, तदनंतर ऋषियों द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्र की यात्रा करें, जिसके दर्शन मात्र से सब जीव पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् या एवं सत्यं ब्रूया सर्व पापैः प्रमुच्यते। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इस प्रकार जो सदा कहा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पांसवोपे कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः अपि दुष्कृत कर्माणां नयन्ति परमां गतिम्। वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। दक्षिणेन सरस्वत्या दृढ़त्वत्युत्तरेण च ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिवेष्टपे। जो सरस्वती के दक्षिण और द्विषद्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं वे मानो स्वर्ग लोक में ही रहते हैं। तत्र मासं वसेद्धीर सरस्वत्यां युधिष्ठिर यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः गंधर्वाप्सरसो यक्षापन्नगाश्च महीपते ब्रह्मक्षेत्रं महापुण्यम् अभिगच्छन्ति भारत। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, वहाँ सरस्वती के तट पर धीर पुरुष एक मास तक निवास करे, क्योंकि महाराज ब्रह्मा आदि देवता ऋषि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्म क्षेत्र को जाते हैं। मनसाप्यभि कामस्य कुरुक्षेत्रम युधिष्ठिर पापानि विप्रणश्यन्ति ब्रह्मलोकम च गच्छति। युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। गत्वा हि श्रद्धया युक्त कुरुक्षेत्रम कुरुद्व फलम प्राप्नोति च तदा राजसूया स्वमेधयोः। कुरुश्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त होकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। ततो मच्चक्रुकम नाम द्वारपालम महाबलम यक्षम समविवाद्य गोसहस्र फलम लभे। तदनंतर वहाँ मनचक्रोक नाम वाले द्वारपाल महाबली यक्ष को नमस्कार करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ विष्णु स्थान मनुस्तमम सततम नाम राजेन्द्र यत्र सन्निहितो हरिहि। धर्मज्ञ राजेन्द्र तत्पश्चात भगवान विष्णु के परम उत्तम सतत नामक तीर्थ स्थान में जाए जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं। तत्र स्नात्वा च नत्वा च त्रिलोक प्रभुवं हरिम् अश्वमेधम् वाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति। ततः परिप्लवं गच्छेत् तीर्थं त्रैलोक्य विस्तृतम् अग्निष्टोमातिरात्राभ्याम् फलं प्राप्नोति भारत। वहाँ स्नान और त्रिलोक भावन भगवान श्रीहरि को नमस्कार करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसके बाद त्रिभुवन विख्यात पारिप्लव नामक तीर्थ में जाए भारत। वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम और अतिरात्रि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी तीर्थमासाद्य गोसहस्र फलम लभेत ततः सालूकिनीं गत्वा तीर्थसेवी नराधिप दशाश्वमेधे स्नात्वा च तदेव फलमाप्नुयान् सर्पदेवं समासाद्य नागानां तीर्थमुत्तमम् अग्निष्टोममवाप्नोति नागलोकं च विन्दति ततो गच्छेत् धर्मज्ञ द्वारपालं तरन्तुकं तत्रोऽस्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत् ततः पञ्चन पदम गत्वा नियतो नियताशनः कोटितीर्थमुपस्पृश्य हयमेध फलम लभेद अश्विनो तीर्थमासाद्य रूपवान अभिजायते। महाराज, वहां से पृथ्वी तीर्थ में जाकर स्नान करने से सहस्त्र गोधान का फल प्राप्त होता है। राजन, वहां से तीर्थ से भी मनुष्य सालुकनी में जाकर दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से उसी फल का भागी होता है। सर्प देवी में जाकर उत्तम नाग तीर्थ का सेवन करने से मनुष्य अग्निष्टोम का फल पाता और नागलोक में जाता है। धर्मज्ञ वहां से तरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए, वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वहां से नियम पूर्वक नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाए और वहां कोटि तीर्थ में स्नान करे, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्विनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ वाराहम तीर्थमुत्तमम् विष्णुर्वाराह रूपेण पूर्वं यत्र स्थितो भवत् तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोम फलम लभेत। धर्मज्ञ वहां से परम उत्तम वराह तीर्थ को जाए, जहां भगवान विष्णु पहले वराह रूप से स्थित हुए थे। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ततो जयंत्याम राजेन्द्र सोमतीर्थम समाविशे स्नात्वा फलमाप्नोति राजसूयस्य मानवः। राजेन्द्र तदनंतर जयंती में सोमतीर्थ के निकट जाए, वहां स्नान करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। एक हंसे नर स्नात्वा गोसहस्र फलम लभेत कृत शौचम समासाद्य तीर्थ से भी नराधिप पुंडरीकम वाप्नोति कृत शौचो भवेत् च सः। एक हंस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नरेश्वर, कृत शौच तीर्थ में जाकर तीर्थ से भी मनुष्य पुंडरीक याग का फल पाता और शुद्ध हो जाता है। ततो मुंच भटम नाम स्थानो स्थानम महात्मनः उपोष्य रजनी बेकाम गाणपत्यम अवाप्नुयान। तदनंतर महात्मा स्थानु के मुंचवट नामक स्थान में जाए, वहां एक रात रहने से मानव गणपति पद प्राप्त करता है। तत्रैव च महाराज यक्षणिम लोक विश्रुता स्नात्वा भी गम्य राजेन्द्र सर्वान कामान वाप्नुयाद। महाराज, वही लोक विख्यात यक्षिणी तीर्थ है। राजेन्द्र, उसमें जाने से और स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। कुरुक्षेत्रस्य तद्वारं विस्तृतं भरतर्षभ प्रदक्षिणमुपावृत्य तीर्थसे भी समाहितः सम्मितं पुष्कराणां च स्नात्वार्च्यं पितृ देवता जाम दग्नेन रामेण कृतं तस्तु महात्मनां कृतकृत्यो भवेद् राजन् अश्वमेधं च विन्दति। भरत श्रेष्ठ, वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है, उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो पुष्कर तीर्थ में के तुल्य उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करे। राजन, इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने उस तीर्थ का निर्माण किया है। ततो राम हृदान गच्छे तीर्थ सेवी समाहितः। तदनंतर तीर्थयात्री एकाग्रचित्र हो परशुराम कुंडों पर जाए। तत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्त तेजसा छत्रमुत्साद्य वीरेण सदा पंच निवेशिता। राजेन्द्र, वहां उद्दीप्त तेजस्वी वीरवर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का वेग पूर्वक संहार करके पांच कुंड स्थापित किए थे। पुरयत्वानव्याघ्र रुद्रेणेति विश्रुतम पितरस्तर्पिता सर्वे तथैव प्रपिता महा। पुरुष सिंह, उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था, ऐसा सुना जाता है उसी रक्त से परशुराम जी ने अपने पितरों और प्रपितामहों का तर्पण किया। ततस्ते पितर प्रीता राम मोचुर नराधिप। राजन, तब वे पितर अत्यंत प्रसन्न हो। परशुराम जी से इस प्रकार बोले, पितर उचुः राम राम महाभाग प्रीतास्म तव भार्गव अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण च ते विभो वरम विढ़स्व भद्रम ते किमिच्छति महाद्युते। पितरों ने कहा, महाभाग राम, परशुराम, भृगुनंदन, विभो, हम तुम्हारे इस पितृभक्ति से और तुम्हारे पराक्रम से भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाद्युते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, बोलो क्या चाहते हो। एवमुक्त स राजेन्द्र राम प्रहरताम्बरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं पितृन् स गगने स्थितान् भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि पितृप्राथादमिच्छेयं तप आप्यायनं पुनः। राजेन्द्र, उनके ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने हाथ जोड़कर आकाश में खड़े हुए उन पितरों से कहा, पितृगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं आपका अनुग्रह पात्र हूँ तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूँ, पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाए। यच्चरोषाभिभूतेन छत्रमुत्साहितं मयां ततश्च पापान् मुच्येयं युष्माकं तेजसाप्यहम् रदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विस्तृता। मैंने जो रोष के वशीभूत होकर सारे क्षत्रिय कुल का संहार कर दिया है, आपके प्रभाव से मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं तथा मेरे ये कुंड भूमंडल में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाए। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम रामस्य पितरः सदा प्रत्युचो परम प्रीता रामं हर्ष समन्विता तपस्ते वर्षताम भूय पितृभक्त्या विशेषतः। परशुराम जी का यह शुभ वचन सुनकर उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या इस विशेष पितृभक्ति से पुनः बढ़ जाए। यच्च रोषाभिभूतेन छत्रमुत्साहितं त्वया ततश्च पापान् मुक्तस्त्वं पतितास्ते स्वकर्मभिः। तुमने जो रोष में भरकर क्षत्रिय कुल का संहार किया है उस पाप से तुम मुक्त हो गए, वे क्षत्रिय अपने ही कर्म से मरे हैं। हृदाश्च तथा तीर्थत्वं गमिष्यन्ते न संशय हृदेषु तेषु यः स्नात्वा पितृन् संतर्पयिष्यति पितरस्तस्य वै प्रीता दास्यन्ति भुवि दुर्लभम् इप्सितं च मनः कामं स्वर्गलोकं च शाश्वतम्। तुम्हारे बनाए हुए ये कुंड तीर्थ स्वरूप होंगे, इसमें संशय नहीं है, जो इन कुंडों में नहाकर पितरों का तर्पण करेंगे उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे जो इस भूतल पर दुर्लभ है, वे इसके लिए मनोवांछित कामना और सनातन स्वर्ग लोग सुलभ कर देंगे। एवं दत्त्वा वनान् राजन् रामस्य पितरस्तराम् आमन्त्र भार्गवं प्रत्या तत्रैवान्तर्हितास्ततः एवं राम हृदा पुण्या भार्गवस्य महात्मनः स्नात्वा हृदेषु रामस्य ब्रह्मचारी शुभव्रतः। रामम् अभ्यर्च राजेन्द्र लभेद् बहु सुवर्णकं वंशमूलकं मासाद्य तीर्थसेवे स्वंशमुद्धरे द्राजन् स्नात्वा वै वंशमूलके कायशोधनमासाद्य तीर्थं भारतसत्तम शरीरशुद्धे स्नातस्य तस्मिन् तीर्थेन संशय शुद्धदेहस्य संयाति शुभान् लोकानन उत्तमान्। राजन्, इस प्रकार वर देकर परशुराम जी को के पितर प्रसन्नता पूर्वक उनसे अनुमति ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भृगुनंदन महात्मा परशुराम के वे कुंड बड़े पुण्यमय माने गए हैं। राजन, जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परशुराम जी के उन कुंडों के जल में स्नान करके उनकी पूजा करते हैं उसे प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर तीर्थ से भी मनुष्य वंश मूलक तीर्थ में जाए। राजन, वंश मूलक में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। भरतश्रेष्ठ, काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं। शरीर शुद्ध होने पर मनुष्य परम उत्तम कल्याण में लोकों में जाता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम् लोकायत्रोद्धता पूर्वं विष्णुना प्रभु विष्णुना लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थं त्रैलोक्य पूजितं स्नात्वा तीर्थवरे राजन् लोकानुद्धरते स्वकान्। धर्मज्ञ तदनंतर त्रिभुवन विख्यात लोकोद्धार तीर्थ में जाए, जो तीनों लोकों में पूजित है। वहाँ पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने कितने ही लोकों का उद्धार किया था। राजन, लोकोद्धार में जाकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य आत्मीयजनों का उद्धार करता है। श्रीतीर्थम च समासाद्य स्नात्वा निहतमानस अर्चयित्वा पितृन् देवान् विन्दते श्रियमुत्तमाम्। मन को वश में करके श्री तीर्थ में जाकर स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने से मनुष्य उत्तम संपत्ति प्राप्त करता है। कपिला तीर्थमासाद्य ब्रह्मचारी समाहित तत्र स्नात्वार्चयित्वा च पितृन् स्वान् देवतान्यपि कपिलानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः। कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान और देवता पितरों का पूजन करके मानव सहस्त्र कपिला गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। सूर्यतीर्थम समासाद्य स्नात्वा नियतमानसः अर्चयित्वा पितृन् देवान् उपवासः परायणः अग्निष्टोमम् अवाप्नोति सूर्यलोकम् च गच्छति। मन को वश में करके सूर्यतीर्थ में जाकर स्नान और देवता पितरों का अर्चन करके उपवास करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और सूर्य लोक में जाता है। गवाम भवनमासाद्य तीर्थ सेवे यथाक्रमं तत्राभिषेकं कुर्वाणो गोसहस्र फलं लभेन। तदनंतर तीर्थ सेवी क्रमशः गोभवन तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे, इससे उसको सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शंखने तीर्थमासाद्य तीर्थ सेवे कुरुद्वः देव्या तीर्थे नर स्नात्वा लभते रूपमुत्तमम्। कुरुश्रेष्ठ, तीर्थयात्री पुरुष शंखनी तीर्थ में जाकर वहां देवी तीर्थ में स्नान करने से उत्तम रूप प्राप्त करता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र द्वारपालम अरंतुकम् तच्चतीर्थं सरस्वत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः तत्र स्नात्वा नरो राजन् नग्निष्टोम फलं लभेन्। राजेन्द्र तदनंतर अरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए। महात्मा यक्षराज कुबेर का वह तीर्थ सरस्वती नदी में है। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मावर्तम नरोत्तमः ब्रह्मावर्ते नर स्नात्वा ब्रह्मलोकम् अवाप्नुयात्। राजेन्द्र तदनंतर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मावर्त तीर्थ को जाए। ब्रह्मावर्त में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र सुतीर्थकम् अनुत्तमम् तत्र सन्निहिता नित्यं पितरो दैवतैः सह तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः अश्वमेधमवाप्नोति पितृलोकं च गच्छति। राजेन्द्र वहाँ से परम उत्तम सुतीर्थ में जाए। वहाँ देवता लोग पितरों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। वहाँ पितरों और देवताओं के पूजन में तत्पर हो स्नान करे, इससे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और पितृलोक में जाता है। ततोऽम्बुमत्यां धर्मज्ञ सुतीर्थकम् अनुत्तमम् धर्मज्ञ वहाँ से अम्बुमति में जो परम उत्तम तीर्थ है जाए। काशेश्वरस्य तीर्थेषु स्नात्वा भरत सप्तम सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। भरत श्रेष्ठ काशीश्वर के तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। मातृतीर्थम च तत्रैव यत्र स्नातस्य भारत प्रजा विवर्धते राजन् नतन्वीं श्रियमश्नुते। भरतवंशी महाराज वही मातृतीर्थ है जिसमें स्नान करने वाले पुरुष की संतति बढ़ती है और वह कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति का उपभोग करता है। ततः सीतवनम गच्छे नियतो नेतासन तीर्थम तत्र महाराज महदन्यत्र दुर्लभम। तदनंतर नियम से रहकर नियमित भोजन करते हुए सीतवन में जाए। महाराज वहाँ महान तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। पुनाते गमनादेव दृष्टमेकं नराधिप केशान अभ्युक्षमयि तस्मिन् पुतो भवति भारत। नरेश्वर वह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करने से ही पवित्र कर देता है। भारत उसमें केशों को धो लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तीर्थम तत्र महाराज स्वाविल्लोमापहं स्मृतम यत्र विप्रा नरव्याघ्र विद्वांस तीर्थ तत्पराः प्रीतिं गच्छन्ति परमां स्नात्वा भरत सप्तम स्वाविल्लोमापनयने तीर्थे भरत सप्तम प्राणायामे निर्हरन्ति स्वलोमानि द्विजोत्तमाः पूतात्मानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम्। महाराज वहाँ स्वाविल्लोमाप नामक तीर्थ है नरव्याघ्र। उसमें तीर्थ परायण हुए विद्वान ब्राह्मण स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भरत सत्तम स्वाविल्लोमापान तीर्थ में प्राणायाम योग की क्रिया करने से श्रेष्ठ द्विज अपने रोए झाड़ देते हैं तथा राजेंद्र वे शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेधिकं चैव तस्मिन् तीर्थे महीपते तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र गच्छेत परमां गतिम्। भोपाल वही दशाश्वमेध मेधक तीर्थ भी है। पुरुष सिंह उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र मानसं लोकविश्रुतं यत्र कृष्ण मृगाराजन् व्याधेन सर्पीडिताः विगाह्य तस्मिन् तरसि मानसस्त्वम् उपागताः तस्मिन् तीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः सर्वपाप विशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते। राजेन्द्र तदनंतर लोकविख्यात मानुष तीर्थ में जाए। राजन महाव्याध के बाणों से पीड़ित हुए कृष्ण मेघ उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा गए थे, इसीलिए उनका नाम मानुष तीर्थ है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो उस तीर्थ में स्नान करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मानुषस्य तु पूर्वेण क्रोश मात्रे महीपते आपगा नाम विख्याता नदे सिद्ध अनिसेविता श्यामाकं भोजने तत्र यः प्रयच्छति मानवः देवान् पितृन् समुद्देश्य तस्य धर्म फलं महत् एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भूभे भोजिता। राजन मानुष तीर्थ से पूर्व एक कोष की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी है जो सिद्ध पुरुषों से सेवित है। जो मनुष्य वहां देवताओं और पितरों के उद्देश्य से भोजन आते समय श्यामक सावा नामक अन्न देता है उसे महान धर्म फल की प्राप्ति होती है। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तत्र स्नात्वा अर्चयित्वा च पितृन् वै देवतानि च उषित्वा रजनीमेकाम् अग्निष्टोम फलम लभे। वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन पूर्वक 1 रात निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मण स्थानमुत्तमम् ब्रह्मोदुम्बरमित्येव प्रकाशम्भो विभारत। भरतवंशी राजेन्द्र तदनंतर अंतर ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान में जाए, जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र सप्तर्षि कुंडेषु स्नातस्य नरपुंगवः केदारे चैव राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः ब्रह्माणम् अधिगम्याथ शुचि प्रयतमानथ सर्वपाप विशुद्धात्मा ब्रह्मलोकं प्रपद्यते कपिलस्य च केदारं समासाद्य सुदुर्लभम् अंतर्धानम् अवाप्नोति तपसा दग्धकिल्बिषः। वहां सप्तर्षि कुंड है, नरश्रेष्ठ महाराज उन कुंडों में तथा महात्मा कपिल के केदार तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनका दर्शन करने से शुद्ध पवित्र चित्त एवं सब पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाता है। कपिल का केदार भी अत्यंत दुर्लभ है, वहां जाने से तपस्या द्वारा सब पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य को अंतर्धान विद्या की प्राप्ति हो जाती है। ततो गच्छेत राजेन्द्र सरकमलोक अभिश्रुतम् कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम अभिगम्य वृषध्वजम् लभेत सर्व कामान्हि स्वर्गलोकम् च गच्छति। राजेन्द्र तदनंतर लोक विख्यात सर्क तीर्थ में जाए, वहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता और स्वर्ग लोक में जाता है। तीसरा कोट्यस्तु तीर्थानाम सरके कुरुनंदन कुरुनंदन सरक में 3 करोड़ तीर्थ है। रुद्र कोट्याम तथा कूपे हृदय सूच महीपते इलास्पदम च तत्रैव तीर्थम भरत सत्तम तत्र स्नात्वा चेत्वाच देवतानि पितृनथ न दुर्गतिम वाप्नोति वाजपेयम च विन्दते। राजन ये सब तीर्थ रुद्रकूट में कूप में और कुंडों में है। भरत शिरोमणि वही इलासपत तीर्थ है जिसमें स्नान और देवता पितरों का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। किन्दाने च स्नात्वा किंजप्ये च महीपते अप्रमेयम अवाप्नोति दानम जप्यम च भारत। महीपते वहाँ किमदान और किमजप्य नामक तीर्थ भी है। भारत उनमें स्नान करने से मनुष्य दान और जप का असीम फल पाता है। कलश्याम वायुस्पर्श्य श्रद्धानो जितेन्द्रिय अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः। कलसी तीर्थ में जल का आचमन करके श्रद्धालु और जितेंद्रिय मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। सर्कस्य तु पूर्वेण नारदस्य महात्मनः तीर्थम कुरुकुल श्रेष्ठ अम्बा जन्म एति विश्रुतम् कुरुकुल श्रेष्ठ सरक तीर्थ के पूर्व में महात्मा नारद का तीर्थ है जो अम्बा जन्म के नाम से विख्यात है। तत्र तीर्थे दर स्नात्वा प्राणानुसृज्य भारत नारदेनाभ्यनुज्ञातो लोकान् प्राप्नोत्यनुत्तमान्। भारत उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नारद जी की आज्ञा के अनुसार परम उत्तम लोकों में जाता है। शुक्लपक्षे दशम्यां च पुंडरीकं समाविशेद् तत्र स्नात्वा नरो राजन् पुंडरीक फलं लभेत्। शुक्लपक्ष की दशमी तिथि को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करे राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य को पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। ततः स्त्रीविष्टपं गच्छे त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् तत्र वैतरणी पुण्या नदी पाप प्रणाशिनी। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात त्रिविष्टपथी तीर्थ में जाए, वहाँ वैतरणी नामक पुण्यमयी पाप नाशिनी नदी है। तत्र स्नात्वार्चयित्वा च शूलपाणिं मृषध्वजम् सर्वपाप विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्। उसमें स्नान करके शूलपाणि भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त हो परम गति को प्राप्त होता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकीवनमुत्तमम् तत्र देवा सदा राजन् फलकीवनमाश्रिताः तपश्चरन्ति विपुलं बहुवर्ष सहस्रकं दृषद्वत्यां नरस्नात्वा तर्पयित्वा च देवता अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दति भारत तीर्थे च सर्वदेवानां स्नात्वा भरतसप्तम गोसहस्रस्य राजेन्द्र फलं विन्दति मानवः पाणिखाते नरस्नात्वा तर्पयित्वा च देवता अग्निष्टो मातिरात्राभ्यां फलं विन्दति भारत राजसूयम् अवाप्नोति ऋषिलोकं च विन्दति। राजेन्द्र वहां से फल कीवन नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। राजन, देवता लोग फल कीवन में सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्त्र वर्षों तक वहां भारी तपस्या में लगे रहते हैं। भारत, दृषद्वती में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्रि यज्ञों का फल पाता है। भरत सत्तम, राजेंद्र सरदेव तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। भारत, पाणिखात तीर्थ में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्रि यज्ञों से मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है, साथ ही वह राजसु यज्ञ का फल पाता एवं ऋषि लोक को जाता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रकं तीर्थम उत्तमं तत्र तीर्थानि राजेन्द्र मृत्सितानि महात्मनां व्यासेन निपसार्दूल द्विजार्थमिति न श्रुतं सर्वतीर्थेषु स स्नाति मिश्रकेनाति वियो नरः। राजेन्द्र तत्पश्चात परम उत्तम मिश्रक तीर्थ में जाए। महाराज, वहां महात्मा व्यास ने द्विजों के लिए सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया है, यह बात मेरे सुनने में आई है। जो मनुष्य मिश्रक तीर्थ में स्नान करता है उसका वह स्नान सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। ततो व्यास वनम गच्छे नियतो नियतासनः मनोजवे नर स्नात्वा गोसहस्र फलम लभे। तत्पश्चात नियम पूर्वक रहते हुए मिताहारी होकर व्यास वन की यात्रा करे। वहां मनोजव तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। गत्वा मधुवटीं चैव दिव्यास्तीर्थे नर शुचिः तत्र स्नात्वार्चयित्वा च पितृन् देवा च पुरुषः स देव्या समनुज्ञातो गोसहस्र फलम लवेन। मधुवटी में जाकर देव तीर्थ में स्नान करके पवित्र हुआ मानव वहां देवता पितरों की पूजा करके देवी की आज्ञा के अनुसार सहस्त्र गोदान का फल पाता है। कौशिक्या संगमे यस्तु द्रिपद्वत्या च भारत स्नाति वै नेताहारा सर्व पापे प्रमुच्यते। भरत, कौशिकी और द्विसद्वती के संगम में जो स्नान करता है तथा नियम पालन पूर्वक संयमित भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ततो व्यासस्थले नाम यत्र व्यासेन धीमता पुत्र शोकाभितप्तेन देह त्यागे कृता मतिः ततो दैव सोम राजेन्द्र पुनरुत्थापितः सदा अभिगत्वा स्थलिं तस्य गोसहस्र फलं लभेन। तत्पश्चात व्यास स्थली में जाए जहाँ परम बुद्धिमान व्यास ने पुत्र शोक से संतप्त हो शरीर त्याग देने का विचार किया था। राजेंद्र, उस समय उन्हें देवताओं ने पुनः उठाया था। उस स्थल में जाने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। किं दत्तं कोपमासाद्य तिलप्रस्थं प्रदाय च गच्छेत् परमां सिद्धिं ऋणै मुक्त कुरुद्वः वेदी तीर्थे नरः स्नात्वा गोसहस्र फलं लभेत्। किंदत्त नामक कूप के समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात 16 मुट्ठी तिल दान करे। कुरुश्रेष्ठ, ऐसा करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। अहश्च सुदिनं चैव द्वे तीर्थे लोक विश्रुते तयो स्नात्वा नरव्याघ्र सूर्यलोक मवाप्नुयात्। अहन और सुदिन ये दो लोक विख्यात तीर्थ हैं। नरश्रेष्ठ, उन दोनों में स्नान करके मनुष्य सूर्यलोक में जाता है।